Välkomna till avsnitt 82 av filmpodcasten Tittar de snackar. Jag tänker direkt bolla över till dig, Gustav. Vad kommer dagens avsnitt handla om? Vi kommer, i förra avsnittet så snackade vi om Sam Raimis gamla klassiska kultfilmer Evil Dead-serien. Och nu kommer vi diskutera remaken på den. Vi kommer även beröra Star Trek 2. Båda de har gått upp. Och först har jag något annat, Emil. För jag har haft årets finaste biostund, tror jag. Och det är en film som lite har gått under radarn i vår podcast. Och som inte vi har snackat om särskilt mycket. Vi har säkert namedroppat den någon gång. Men bara som något exempel på något som ska komma. Vi har inte varit där, liksom. Mm, vilken film är det? Jag ska försöka mig på att du får gissa. Okej. Okay. Dels har du fått en timme på det och kanske tänka på det här. Så har du någon gissning? En film som går nu på bio, alltså, som du har sett. Ja. Okej, side effect. Nej. Jag är så dålig på sådana här med ledtrådar. Så nu försöker jag här från huvudet. Jag skulle ha förberett just ledtrådar. Men då får du fan, vi gör det lätt. För jag har gjort det här så långt redan ändå. Då säger jag en berättelse i tre delar. Det var inte lätt. The Place Beyond the Pines. Ja, precis. Ja, den tänkte jag gå och se. Men jag sov bort den pressvisningen. Och sen så... ja, en kompis som har redan gått och sett den. Jag vet inte riktigt när jag ska till att gå och se den. Men är den värd att gå och se, kan jag fråga först. Men det är väl lite det som jag undrar över själv här. Det tycker jag definitivt. Men det är inte intressant. För jag gick på bio en dag. Oftast nu när jag går på bio så är det, då är det pressvisning. Eller så är det för att vi ska diskutera en film som inte jag kunnat se på pressvisning. Så det hör till så här. Ja, men det blir lite så här business. Jag tänker på dig när jag sitter och ser filmen. Nu gick jag bara på bio ensam. Och var så här, vilken ska jag se? Och gick till biografen och tittade på bioprogrammet och tänkte så här, vilken ska jag se? Och så blev det den. Så det fanns inget planerat där. Och varken du eller någon annan var med mig in i biografen. Så det var bara jag som gick på bio. Så som det är gjort för att man ska göra, liksom. Och jag älskar ju filmen efter typ 4 minuter. Och förstår samtidigt efteråt att men det här kan ha varit igen förväntningar. Och förväntningar är något som jag kanske kommer återkomma till under programmet. För jag blev oerhört kär i filmen. Dels för att den är väldigt bra. Speciellt första delen. Det är ju regissören till. Det här är filmen, det är en film med Ryan Gosling bland annat. Och vad heter han? Bradley Cooper. Ja, och inte för att glömma Ray Liotta också, va? Nej, precis. Och Eva Mendes. Och regissören som gjorde Blue Valentine, som jag älskade. Vad tyckte du om den? Destruktiv kärleksdrama med Ryan Gosling och Michelle Williams. Jag vet inte. Ett sådär ordinärt drama som vill vara så skitet och laddat. Men den var väl helt klart bra. Det kan man inte säga. Jag tycker fan, den var inte ordinär. Den tog ju upp sådana här. Den punktmarkerade ju grejer i relationer på ett sätt som Woody Allen kan göra i komikform. Men här gjorde den här regissören, tycker jag, lyckades. Och även i den här nya The Place Beyond the Pines lyckas hitta de där karaktärsnyanserna som inga som gör drama men sällan gör. Vill du veta vad som fick mig? För jag alltså, det är någonting med Drive, vad vi än tycker om den, som fått mig lite hype på att gå och se de här dramerna som Ryan Gosling väljer. Men det som faktiskt höll mig tillbaka mest var det otroligt trötta i att Ray Liotta spelar en smutsig snut. Kan du förstå det? Det får mig bara att känna att jag vill inte se han spela den rollen för 50:e gången. Det gör ingenting här. Och dels, jag har inte sett honom spela smutsig snut. Jag har sett det på så här videofodralen eller DVD-omslagen. Men jag har inte sett de filmerna. Jag har inte sett Narc eller vad den heter. För det är väl mycket så här skitfilmer som man inte behöver. Nej, men du har ju sett den Marcus Cera-filmen Youth in Revolt. Där spelar han ju en smutsig snut. Ja, den har jag glömt. Den var så dålig, tycker jag. Jag är jätteförvånad över att du och andra tycker den är så här mysig och rätt fin. Nej, jag tycker inte den var så jättebra, men jag tycker det finns ögonblick i den som fortfarande är sådär Michael Cera klockrena. Men det jag vill komma till är i just det här apropå förväntningar. För att på något sätt, jag satt här och bara såg en film. Jag har varit inne på det när vi tidigare, när lyssnarna får välja filmer, att jag blir lite till mig. Så att jag verkar vara inne i en sån period där om jag inte är förberedd på filmen jag ska se, så trivs jag bäst just nu. Är du med? Ja, men jag fattar exakt vad du menar. Och du har väl lite tvärtom? Ja, men jag kände ju samma sak. Jag också såg en film i veckan. Jag såg Identity Thief, som vi inte ska prata om överhuvudtaget. Men det var också en film jag tänkte att nu kan jag, för jag väljer också så här, det jag ser är lite det som vi kommit upp i vår podcast. Och det tycker jag är skönt på ett sätt. Då känns det som att jag har syfte med det jag ser. Och så här, att jag inte bara slösar bort mitt liv med att sitta och kolla film. Men så gick jag och såg Identity Thief. Och det var också där filmen där jag sa, här har jag inga krav på mig, jag kan bara ta in filmen. Och då skaffade jag ändå sånt där rabattkort på SF då, som gällde 3 månader, 4 filmer. Så då, fan, då kanske man borde knipa Place Beyond the Pines också, när man ändå är igång med att se de här kravlösa filmerna då. Vad är det att tänka på? Men är det någonting mer du vill säga om filmen, eller den här upplevelsen du haft? Eller ska vi gå vidare? Nej, utan det jag vill hänga kvar vid är just det här med förväntningar. För de 2 filmer vi kommer diskutera idag, Star Trek 2, Into the Darkness. Och jag vet inte varför jag skrattade så här ironiskt, Emil. Och lyssnarna, jag ber om ursäkt för det. Titeln inte är så jävla supernice. Ja, men det är väl så här, Christopher Nolan kan ha Into the Darkness i sina titlar. Men jag vet inte om J.J. Abrahams behöver ha det, eller varför han har det. Men strunt samma, det är en film. Jag älskade den första Star Trek-filmen som han gjorde för några år sedan. Och även då Evil Dead-remaken. Båda de har jag ganska, inte nödvändigtvis höga förväntningar på, men jag har förväntningar av vad jag kommer tycka, vad jag kommer tycka om, vad jag kan bli besviken på och sådär. Så det kommer jag hänga fast vid som ett tema, kan man säga. Ja, men det är rätt kul, för jag har väl inte haft egentligen några förväntningar på de här filmerna. Men då kan vi ju se. Ja, men då blir det kul. Då kan vi ju mäta av er då hur dina förväntningar har tillfredsställts av de här filmerna. Jag skulle först vilja spela det korta intro till den gamla Star Trek-serien som de använder sig av ordagrant i de här nya filmerna. Alltså det är lite kärnan på vad det går ut på. Är det okej att jag spelar den? Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Och det där är ett välkänt intro. Hur mycket av serierna har du sett? För jag är inget gammalt. Jag har inte sett den gamla William Shatner-serien från A till Ö. Däremot Generations, den med Patrick Stewart. Ja, Patrick Stewart-serien såg jag när den gick och var ny. Jag såg väl den med pappa kanske. Originalserien har jag också sett sådär på Kanal 5 när den gick sen matinétid. Men jag har ju inte följt Star Trek slaviskt. Jag har aldrig riktigt varit en fan av det heller. Men Patrick Stewart-serien, den såg jag en hel sommar. Jag fick låna alla avsnitt och bara låg och sträcksåg. Det kan till och med ha varit den första tv-serie som jag sträcksåg någonsin i mitt liv. Och blev överraskad då, för jag hade strösat också de här gamla William Shatner-avsnitten på tv. Men det blev överraskande med, den heter väl Generations? Med Patrick Stewart. The Next Generation eller Generations. Ja, The Next Generation. Ja. Det finns ju många olika. Men det som överraskade mig då var att det var tillräckligt många avsnitt som verkligen kittlade min fantasi. De var verkligen ute i ett rymduniversum. Precis som i Star Wars. Men de var runt på ännu fler planeter. Det var oändligt på något sätt. Och de reste i tiden. Vilket kanske inte gör det till en slump att J.J. Abrahams ville nappa på det här projektet senare. Men har inte Star Trek-serien har väl egentligen gjort alla science fiction-konventioner som finns har de varit och lekt med. Förmodligen. Och, så även tidsresor. Och mitt lyckat resultat, uppenbarligen. Men har du sett Shatners filmer då? Alltså The Motion Picture och The Wrath of Khan. Och ja, och jag, och jag tror, de såg jag då. Och det var ju så här, när man hade sett den här uppdaterade tv-serien så var ju filmerna inte lika bra. För där är inte jag något super Star Trek-fan. Men jag tror det var film nummer 4 där de faktiskt reser i tiden som jag tyckte var supermysig. Så att de är helt okej. Okay. Jag skulle till och med kunna tänka mig att se om dem. Och kanske speciellt nu efter då Star Trek 2 Into the Darkness, där jag verkligen trodde att i förra filmen, första, så fick vi se hur besättningen till då Enterprise, det här stora rymdskeppet, träffas i skolan, i plugget helt enkelt. Hur Captain Kirk och Spock och de andra blir vänner. Så där har vi fått det i del 1. Del 2, då tänkte jag, nu sticker de ut i rymden. Nu sticker de ut på den här resan och upptäcker spännande saker, men på då ett uppdaterat och lite nytt sätt. Men det gör de ju inte i tvåan. Vi stannar kvar på jorden i samma typ av konflikter. Alltså det är fortfarande de här pojkskolkonflikterna mellan Captain Kirk och Spock och ledningen. Och även skurken som jag har hyllats, i och med att skurkar alltid hyllas. Det är ju min stora problem. Skurken är så här modern. Och du gång på gång kommer till att jag har aldrig varit ett fan av skurkar. Ja, ja. Men jag förstår. Det kanske är så här då, Emil. Vad tycker du om skurken? Varför hyllas skurken nu? Men då får jag säga att här. Eftersom jag inte har sett Star Trek innan. Jag inte har sett The Wrath of Khan. Den här skurken med första gången då. I den andra Star Trek-filmen. Så får jag tänka så att jag förstår att fanboys av Star Trek kan hata eller älska den här skurken. Men jag får ju se det bara som en skurk i sig själv då. Som du säkert också då gör, eftersom du heller har någon större relation till Star Trek. Och då tycker jag att, och häng med här nu. För det känns som att den här skådisen då som spelar den här skurken. Benedict, och så har man inte lärt sig hans efternamn. Ja, Cumberbatch eller någonting. Ja. Som även kommer då vara rösten till Smaug i The Hobbit. En ny sorts älskling. Han frontar ju den här serien Sherlock. Mm. Hur som helst. Det känns som att han gör en parodi på Alan Rickman som spelar Loki från The Avengers med Christian Bales röst från Batman. Ja, det var lite kul. Det var lite skojsigt. Så tycker jag. Och det är en väldigt, väldigt endimensionell skurk. Och nej, här står han och vet allt och pratar med djup stämma och aldrig blir rädd. Fast det, och det är igen, men det, jag tycker inte det är skurkvärlden som blir problem. Att man ska ha, att han ska vara terrorist, att han till och med ska krascha rymdskepp i typ New York. Alltså så här, att det ska vara så jävla, påminna så mycket om nutiden och att det ska vara på jorden. Man får ju möta här, kan jag säga till de som inte har sett den, Klingons, den berömda antagonistfolket i Star Trek-världen, Klingons, som det finns ett eget språk till. Under en kort tid. Och då tänker man, det är ändå i första halvan av filmen, då tänker man, okej, här kommer det. Nu börjar man introducera de andra världarna. Men det blir bara ett gästspel. För skaparna, manusförfattaren och regissören hänger fortfarande så mycket fast vid att vilja göra det här som Christopher Nolan då gör, men lite mer öppet i sitt universum. Att det ska vara i något realistisk värld. Det jag tänkte när de besöker Klingonplaneten där var att vad ger de rätten? Eller, alltså, de skjuter ner och mördar massa Klingons. Fast det då, alltså, för att de beger sig till planet de inte ska bege sig till. Och bara utan att på något sätt straffas för det skjuter ner de här Klingons som att de vore typ dagmaskar, inte värt någonting. Ja, och det pratas menar, ju hela tiden. Vart ligger det moraliska i det från Spock och Kirk och alla, typ att de bara kan åka dit och mörda dem för att fånga en person som ska ställas till svars för det han har gjort? Ja, fast det där moralen diskuteras ju under tiden. Och Kirk och Spock fattar ju inget sånt beslut heller. Så det har inte jag några större problem i. Men det pratas ju Den känns skitkonstig. Jag tycker det känns konstigt att Klingons inte återkommer. Det pratas om så här, shit, vi får inte reta upp alla de här klingorna, för att de lackar, de hatar oss. Nej, men jag köpte det av anledningen att jag tänker att okej, film nummer tre, då slipper man slänga in klingons i film nummer tre och som att det är hotar man har byggt upp dem på ett snyggt sätt. På det snygga sättet man kan inte riktigt gjorde i The Avengers och liknande. Ja, fast det skulle ju hänt något mer omedelbart även i den här filmen, för fan. Det jag tänkte var dock att eftersom deras warp drive har pajat det precis utanför den här klingonplaneten och de klingons kommer när som helst komma liksom. Så de är där väldigt länge utan att klingons överhuvudtaget bryr sig eller kommer. Vad tyckte du om den första filmen? Vi har pratat om den några gånger. Jag såg ju faktiskt om den här i veckan. Och jag tycker, alltså jag respekterar den på det sättet att jävlar, man har gjort en uppdatering och en remake fast man inte gör en remake. Och jag tycker den var skönt innästlad i det här med tidsresor och att man återanvänder den gamla Spock och visar på att vi byter tidslinje här eftersom vi kan resa i tiden. Har du tänkt på det? Vi förändrar framtiden och det gör att våran film är helt öppen för att hålla oss i samma universum som originalserien, men att vi kan gå vår egen väg. Jag tyckte det var en smart start på det, därför respekterar filmen, men jag tycker den i sig var lite intetsägande. Men det är lite roligt här hur J.J. Abrahams, han, alltså precis som sjömannen älskar havet, så älskar ju han sina parallella tidslinjer. Det finns i Lost, det finns i hela hans tv-serie Fringe som han står bakom, går ut på parallella tidslinjer. Och det dyker ju även upp här i den andra filmen, trots att han inte gör det. Men det är som att han kan inte göra en hel film eller en hel produktion utan att få in parallella tidslinjer. Det är ju lite här tyckte jag det var ett bra sätt att inte paja hela Star Trek eller reboota allting. Jag tyckte det var så här skönt att de blandade in den original Spock, han Nimoys karaktär och så där. Alltså det gillade jag. Men det tråkiga med den här filmen var att man inte riktigt sköt sig vidare nu på sin egen färd, utan att man istället daltade. Men vi plockar tillbaka Khan, fast en ung version då, och vi låter Spock, den gamla Spock, fortfarande vara med i en liten nästan cameo i den här filmen. Alltså man vågade inte riktigt släppa Star Trek oket helt ändå. Nej, men det, man vågar inte släppa eller vågar. Man, det här är en del två på det lätt. Och det är det jag tycker är konstigt. Oftast beräknar man ju filmer efter trilogier. Här känns det som att de är helt säkra på att de kommer göra 9 filmer och att alla kommer orka vänta. För det jag satt och kände i slutet, när den här intromonologen som jag spelade upp dyker upp som en slutmonolog, så känner jag så här, men shit, det är ju här filmen skulle ha börjat. Att nu ger de sig ut i rymden och gör vad hela Star Trek-universumet går ut på. Och det förvirrade mig lite, för att jag har samtidigt trevligt. Alltså det är inte så att jag har tråkigt när jag sitter här på bio. Men jag har, alltså inte avbryta, ja. Men min besvikelse ligger inte i att filmen håller en dålig kvalitet. Det ligger i att, herregud, här var jag så laddad på att nu skulle vi åka ut i rymden på äventyr. Det som jag fick med Star Trek The Next Generation och även med Star Trek-filmernas del 4 på Shatner-tiden. Men ingenting sånt sker. Så det kändes som att, ja, nu får jag vänta 4 år till. Och förhoppningsvis är jag barn då, så då kanske jag inte kommer bry mig lika mycket. Så det var synd. Min upplevelse var så här, dels tycker jag det är kul att se hur filmskapare tar sig an en framtida jord, vårt så här. Så jag tycker det är kul att om det så är Six Day eller Total Recall eller vad som helst, eller den här, så det är kul att se hur målar de upp London eller San Francisco 100 år in i framtiden eller vad det är. Det tyckte jag var lite kul. Kanske inte passar i Star Trek, men det var rätt bra. Det är väl inte så mycket. De är ju mest, det mesta sker ju på rymdskepp som ser ut som en lagerhall där de slåss. Man får inte se så mycket av världen. Nej, för jag älskar också det universumet. Filmen börjar ju i princip med att visa upp London och det här med när vi får se hans första terroristdåd. Så det gillade jag. Ja. Men alltså, jag kan säga det här problemet. Dels när du pratar om att J.J. Abrams är helt fast i det här med alternativa tidslinjer och sånt. Jag gillar tidslinjen, ska vi tilläggas. Det är väl även det här. Problemet med den här filmen är väl i sådana fall också den här Damon Lindelof, som producerade första Star Trek. Han var med och skrev och skapade Lost. Och då också verkar älska det här med alternativa tidslinjer. Men nu tycker jag det var skönt i Star Trek att de gjorde det på det sättet. Men det första jag tänkte på med den här filmen var att okej, Damon Lindelof var med och skrev den här filmen. Han skrev Prometheus. Och den här filmen lider av exakt samma problem med att man planterar ett problem, man löser det. Man planterar ett nytt problem, man löser det. Istället för att köra någon sorts parallell historia. Här är det att filmen börjar med att vi ska visa hur Kirk förlorar sin kaptensroll. För att då istället får bli så här första officerare, vad det heter, under den här Bruce Greenwood-karaktären. Vilket jag tycker känns skönt. Okej, nu kommer vi få se att Kirk får lära sig och vara lite ödmjuk här under den här snubben. Nej, där, den här killen blir mördad i nästa scen bara för att Kirk ska bli kapten igen. Förstår du? Varför då ens ta bort Kirks kaptensroll om vi i publiken aldrig får se honom kämpa som första officer eller förtjäna den här jävla titeln igen. Precis, jag håller med. Det är det som känns onödigt och en missad möjlighet. De skulle åkt ut i rymden istället och så Kirk kommer ju tampas, även om det blir 9 filmer, med den här problematiken. Så det är ju ingenting som behöver lösas innan de drar iväg, för fan. Jo, men och sen till saker störde på mig en sak som tydligen var lovande, kan jag säga. Det första, och sen också att vi får följa hur det terroristdådet går till då från den här Khan. Hur han får den här mörkhyade pappan att spränga sig själv i luften för sin dotters skull. Det är så här helt meningslöst för allting som har med filmen att göra. Man kan lika starta så här filmen bara att det stället spränger. Mm. Varför ska vi ens få ta del av hur han går till väga för att spränga det? Alltså, vi har ingen relation till den här pappan och dottern eller någonting. Det hade varit en sak ifall det var den här doktorn på Enterprise, spelad av Carl Urban, som är värdelös i filmen. En dålig imitation av Paulie från Rocky. Om han hade gjort det i början, säger vi, och sprängt sig själv, då hade det känts en jävlar. Det här, liksom, men nu var det helt meningslöst. Man kan bara starta med explosionen. Men det jag trodde filmen skulle gå ut på, och det som går lite i linje med det du säger, är att jag trodde ju att filmen skulle handla om det här sökande efter Khan. Och att de besöker olika planeter i jakten på honom. Men de hittar ju han på första bästa ställe och sen ska de twista om filmen och vet, vem är egentligen skurken och allt det här. Jag trodde filmen skulle vara en resa ut i rymden och besöka olika planeter och de måste hinna ikapp den här Khan-karaktären. Känner inte du att det löftet gavs i filmen att vi skulle få den här grymma polisutredningen, citationstecken, om... Jag kände att det löftet gavs även i förra filmen att, som sagt, det skulle vara ut. Så att jag köpte aldrig att det stannades vid. Och det känns som att då, även med titeln Into the Darkness, att aha, men nu det finns något komplex gentemot Christopher Nolan, som att han är den vuxna och man ska göra lite i hans anda. Jag tror att om man hade tagit bort Christopher Nolan ur den här tidslinjen, ur vår tidslinje, han finns inte, då hade filmen Star Trek 2 inte hetat Into the Darkness. Och de hade startat med att man hade betts ut i rymden. Och som du säger, hittat en storyline där man söker och får besöka olika planeter och sådär. Vi får ju lite smak av en annan planet i introt. Och bara det är så här. Åh, det, fan också. Men en fråga om, eftersom vi pratat om Khan och den här skurken. Vad tyckte du i så fall om skurken i första filmen, eftersom det är ditt hatoffer Eric Bana som spelar honom, Nero? Just det, nej, inte mitt hatoffer, men tråkig. Ja, men jag väldigt, väldigt lik den här skurken. Ja, men jag kan säga att superlik den här skurken och alla andra skurkar, varför jag inte blir trött på dem. Alltså, de är kränkta. Det är det här att så här, ni har gjort oss illa, så ni har gjort illa hela min familj är död, så nu ska jag hämnas er. Och så ska vi som publik sitta bara, vi förstår ändå den här skurken lite grann. Det är sånt jävla krut på att göra skurkarna mänskliga, vilket de ändå inte blir. Det är helt onödigt, sluta med det. Ta tillbaks Blowfield, ta tillbaks Khan. Jag är säker på att han inte var så här ömkande på det sättet i original filmen då, som kom, vad kan det ha varit? 82 tror jag, 1982. Sluta med allt det här background story och ömkandet. Låt dem vara lite badass. Och det är så Khan ut som David Bowie i Labyrinth. Någon sorts indian med vitt så här, jag vet inte vad, synt på som en indian, men det är ju inte så Khan. Men här istället så ska det vara någon sorts sån här, hej, jag pluggar data på universitetet och lyssnar på Nine Inch Nails snubbe. Ja, men en vanlig, ja, men en Julian Assange. Så det är ju mer hur skurken skiljer allt i nutiden. Igen, nutiden. Släpp nutiden för fan. När man gör Star Trek och allting. Och låt Nolan ha lite nutid. Eftersom han verkligen på riktigt uppenbarligen är passionerat intresserad av det. Men J.J. Abrahams, helt onödigt. Han ska bara låta fantasin flöda fritt. Han behöver inte ta något annat samhällsansvar. Då blir det bara trist. Men en till scen som man menade var så jävla känslosam, men där man hade byggt upp historien så att den scenen föll platt, var ju där Chris Pines, heter han Chris Pine? Chris Pines karaktär i alla fall, James Kirk, han dör. Och det ska vara ett ögonblick, ett moment mellan han och Spock då. Ja. Men vi hela tiden vet om att, men, nej, men vi har redan, de har redan sagt att de kan återuppliva döda med Khans blod. Så den här scenen är helt meningslös. Vi vet ju om. Jag behöver inte känna någon oro för Kirk. För jag vet ju om att i nästa scen, vilket typ också är, så kommer han återuppväckas från de döda. Ja, och där kommer, om det tidigare fanns ett, om det i filmen finns ett Christopher Nolan-komplex, så kom här, i den här scenen så blev det The Notebook, dagboken-komplexet. För man lägger lite för mycket krut på där. I originalserien så fanns det alltid det här tjafset mellan Kirk och Spock. Precis, dödligt vapen tjafset helt enkelt. Men i den här filmen så gör de det nästan till en kärlekshistoria. Alltså det läggs alldeles för mycket tid och Spock ska få fälla en tår. Och där man är så här, men väx upp nu grabbar för fan. Och ge er ut i rymden. Men det är ju som sagt, det är ju produktionens fel på det sättet. Det är ingen dålig film. Jag vet någon som jag känner som såg den som var så här, ja, här finns massa brister, men jag njöt varje sekund ändå, stuket. Jag njöt inte varje sekund, jag har problem med han som spelar ryssen också. Du menar han Anton Yelchin, som även var spelade Michael Beans karaktär i Terminator Salvation. Ja, okej. Okay. Kyle Reese. Ja. Ja, men så här... jag tycker inte han spelar på honom som skådis, men han ska lägga till rysk accent. Just den karaktären störde jag mig på. Men jag tycker inte Simon Pegg var så rolig heller. Men han är aldrig riktigt rolig. Men däremot börjar jag nu kunna börja gilla Simon Pegg lite. För att han är bra på att nätverka, förstår man. Alltså, duktig person. Jag börjar få lite respekt för honom. Men... jag kan ju ställa en sista fråga. Vad tyckte du om att Peter Weller återvände till strålkastarljuset? Men han figurerar väl alltid lite i just sådana här småroller. Jag blev överraskad av att se honom. Ja. Nej, men de har ju matchat. Han är ju samma så här erotiska blå ögon som Chris Pine. Det var väl mest det jag funderade på kring det. Tråkig karaktär också. Jag tyckte det var lite roligt att bara, men här har han fått en liten roll. Men sen vad de gör av den rollen, då slutade jag bry mig om att så här, att gamla Robocop är där och leker. Jag brydde mig inte alls om filmen. Och det här var ju en film som jag blev tvingad lite att se tack vare podcasten. Så det var inte den här The Place Beyond the Pines känslan av att bara bli uppsluken av en film, utan jag satt där och hade lite. Ja, men det var någonstans i mitten av filmen när väl Khan, vi får veta vem Khan är och lite mer, filmen öppnar upp sig och berättar det här kommer filmen handla om och det här som är hotet och allt det här. Då blev filmen bara löjligare. Det var många så här suckögonblick, bland annat då när Kirk ska dö där och sånt där, som var så här, det här är så jävla dåligt. Men ska vi istället snacka om en annan film? Men nej, jag vill veta, vilket betyg skulle du ge på Film Phoenix? Du gav ju här, preferensen är ju A Good Day to Die Hard för 3 av Emil. Varför Star Trek Into the Darkness? Men jag kan säga att filmen, du kan få höra min korta recension på en mening om filmen som jag skrev på filmtipset, där den fick en 2, Gustav. Och jag skrev, det blir alltid lite mer på tomgång när Brett Ratner tar över som regissör. Ja, men då fick den en 2 i varje fall. Jag skulle ge den en 3. Nu låter det som att vi alltid måste ge betyg, vilket vi aldrig gör. Men jag skulle ge den här en 3. Den där A Good Day to Die Hard är en 1. Så att jag trivs ändå i det här universumet. Det bara känns så tråkigt att... Alltså, okej, okay, jag tycker John Moore gjorde mer bra med det han utgick från att göra med A Good Day to Die Hard än vad J.J. Abrahams gjorde bra. Vad han ville göra med den här filmen. Jag kan inte fatta det. Det känns ändå som, här känns det som att du brukar använda uttrycket att här har jag fel. Jag använder sällan det uttrycket, men här har du fel igen. Det vet jag väl att jag har. Och det kommer jag väl få bevisat för mig när jag kollar på Good Day to Die Hard igen. Ja, du kommer få det bevisat för dig. Men fan, det var ändå rätt snyggt där när de hoppar ut. Son och pappa hoppar ut genom fönstret och visar fuck you. Det var jättefult. Och vi kan inte prata om Die Hard. Ursäkta, det är jag som alltid provocerar fram det. Och sen dämpar jag det också. Vet du vem som regisserade Tre män och en baby? Alltså, jag skulle gissa på Rob Reiner. Eller hur? Leonard fucking Nimoy. Oj. Jättemärkligt. Ja. Och så var man så här, okej, vilka andra filmer som blev superhittar och som är en helt annan genre än det universumet han har rört sig i, har han spelat in? Ingen annan. Utan det är Tre män och en baby. Och han typ såg det franska originalet och blev så här, den här ska jag göra. Men det är så här, kul kuriosa som jag helt har missat. Och som tydligen för mig hade varit en bra ingång till Evil Dead, som vi diskuterar nu. Ja, Evil Dead då. Vi pratade ju om originaltrilogin förra veckan, så lyssna på det avsnittet också om ni vill. Men vad är värt att säga om Evil Dead då, innan vi börjar diskutera filmen? Vad som är värt att säga är dels, jag lovade ju att hålla kvar lite som ett tema förväntningar, vilket jag helt släppt under Star Trek. Eller det fanns ju där, man behöver inte alltid vara övertydlig, helt enkelt. Hade jag bara gått in och satt min biograf som jag gjorde med första Star Trek-filmen utan att ens ha brytt mig innan, så har en film, precis som Place Beyond the Pines, en tendens att värma mitt hjärta mer liksom, mot när man har haft förväntningar. Och samma gäller här med Evil Dead, där jag på något sätt har, jag pratade i förra avsnittet om att jag verkligen såg fram emot och vågade tro och hoppas på att hotet skulle finnas kvar. Mm. Att själen, det här hotfulla, skogen och allting, skulle finnas kvar från Sam Raimis originalfilm. Jag släpper det efter ungefär en minut och 15 sekunder. Så förstår jag, och jag kan dra här kort vad filmen handlar om. Sam Raimis originalfilm handlar om en grupp ungdomar som åker ut till en ödslig stuga för att övernatta där, och som av misstag väcker upp vilande demoner genom en bok som heter Book of the Dead, eller hur? Ja, The Necromonicon. Jag är så kastnörd där på det sättet. När jag, så här, jag kan älska ett universum, men jag kan inte referera till så här vad folk säger och vad karaktärer heter, eller vad då De dödas bok egentligen heter. Remaken i alla fall handlar om en grupp ungdomar ur Dawson's Creek, tv-serien, som åker ut till en ödslig stuga för att hjälpa en av dem att bli fri från droger, aka övertydligt sina egna demoner, och av misstag väcker riktiga då demoner till liv genom den här boken, bla bla. Det sätts ju ganska omedelbart, och det är stilla skogsbilder där Sam Raimis värld alltid började med de här vansinniga åkningarna som knäcker träd och har en mullrande röst. Så är det istället så här, la la la la la la. Alltså, nej, vänta lite nu, Gustav. För det första vill jag säga att hela idén med det här att vi har en som har heroinabstinens och man inte riktigt kan lita på, och att hon sen talar sanningen om vad som finns i skogen, hela den grejen tycker jag kan vara lite intressant. Men det var gjort i andra filmer också. Ja, det kan vara, men efter en minut och 15 sekunder så har de helt dödat den möjligheten. Ja. Jo, men jag vill bara säga att filmen startar ju faktiskt inte med lugna skogsbilder. Den startar med en tjej som springer i en skog och är livrädd. Okej, okay, absolut. De har en sån här, vad säger man, prolog till det hela liksom. Men när ungdomarna kommer till skogen så är det fortfarande rätt stilla, uppsatta, ordinära bilder. Alltså man ser en trevlig stuga och en relativt trevlig skogsdunge. Alltså så här, det lyser fint mellan träden från solen, och man är ju direkt så här, okej, det här kan ju inte bli så farligt. Man vill ju gå och plocka lite vitsippor och sånt. Ja, och det ville man aldrig i Sam Raimis värld. Lite som intro till The Shining, Stanley Kubrick intro, när de åker till hotellet. Och det redan i första bilden, de åker bara på en vanlig jävla bilväg, men man vet att allting kommer gå åt helvete. Och jag hatar det här platsen. Det tycker jag är samma sak faktiskt. Det nämnde jag inte förra avsnittet, men den snyggaste bilden nästan i första Evil Dead tycker jag är den när de åker med den här gamla bilen, och vi följer dem bara tätt bakom med kameran hela vägen upp till stugan. Någon sån bild finns inte riktigt här, utan här är det kanske lite mera trevliga, det är lite mer frän 13:e känsla. Det är lite annan stämning. Det är en väldigt annan stämning. Så att, och jag, här är jag då, apropå förväntningar, så förstår jag direkt att så här, okej, Gustav, lägg ner. Alltså jag så här pyser ut, ungefär som när man inför vintern släpper ut luften ur däcken. Gör man någonsin det ur några däck? Eller snackar jag bara skit nu? När du ställer in din cykel i garaget för vintern, då pyser du inte ut luften. Ja, oundvikligen rent så tror jag att luft pyser ut sakta ur däck, ja, med tiden hur som helst. Precis. Men jag gör det i varje fall medvetet här redan under början och tänker så här: okej, okay, då kanske jag ändå får några så här slafsiga armar som huggs av, som påminner om Evil Dead. Men det kan vi återkomma till om det lever upp till det. Har du någonting här om... Nej, jag kan direkt bara typ förstöra narrativ för diskussion och fråga: hade jag mer rätt när jag i förra veckans avsnitt sa att det här kommer mer vara, höra mer ihop med Hostel och så, och inte vara mycket Evil Dead, medan du sa det här kommer vara som Evil Dead? Vi ska tillägga att jag är alltid ödmjukare i mina uttryck. Jag säger jag hoppas, medan du säger det kommer vara ... Men jag vet fortfarande inte om du har rätt, för jag såg den här på premiärdagen dagtid, vilket gjorde att det satt massa så här svartklädda killpar, så här riktiga så här Evil Dead-nördar utspridda i salongen liksom. Och de, efter att filmen var klar, bara så här började applådera våldsamt och bara yeah, halleluja. Det vill säga att de innan Evil Dead hade bestämt sig för, precis som du hade bestämt sig för, att det här kommer bara vara så dåligt som så, så hade de bestämt sig för att det här kommer vara så jävla bra, Evil Dead är tillbaka. Så förväntningar igen beror ju på. Vad jag menar är att jag pyser ut mina förväntningar och faktiskt korrigerar och ändras efter för vad det verkligen är. Jag är ditt Gud. Stora fel, Gustav, är att du inte tror att jag gör samma sak. Bara för jag säger att vad jag tror, så är jag ändå, min radar är lagom bra kalibrerad och inställd. Problemet för mig var att jag såg den på en pressvisning, och jag fick även skit för det efteråt med killen jag gick och såg Star Trek med. Att den här filmen ska man ju se på kvällen, som när vi såg Drag Me to Hell ihop, fattar du väl? Du kan inte gå och se en sån här film på dagtid, du måste se det med ett stort gäng. Och jag kan hålla med om det, att jag såg det inte under optimala förhållanden. Men en skitfilm på SVT är också alltid en skitfilm, och det här är en skitfilm, jag bara säga. Fortsätt. Och jag kommer nog ge, igen, vi kan ju återkoppla till, bara kortare, så i och med att du har fått ge A Good Day to Die Hard 3, så tänkte jag att, fan, är det här min A Good Day to Die Hard 3? Alltså, kan jag ändå sätta 3 här, för att de är i den här stugan. För jag kan samtidigt känna att kontra Evil Dead i det universumet så är det en skitfilm. Men om man jämför med mycket som kommer och faktiskt ibland snackas upp, bland annat den här filmen Sinister, där Ethan Hawke spelar någon jävla författare och som hamnar i ett spökhus, som jag tycker är värdelös på alla sätt och vis. Insidious var en annan som snackades upp. Nej, spoiler, Insidious har jag aldrig riktigt sett, så spoila inte den. Men... ja, men den är lika dålig som Sinister, kan jag tycka. Och i jämförelsevis tycker jag då att den här Evil Dead-remaken, fristående då från övriga Evil Dead-världen, är bättre än dem. Är du med? Nej, jag tycker ändå att Sinister som var, ja, det var en skitfilm, helt klart. Men jag tycker bara den lägger sig några snäpp över i vad den försöker, och att det finns ändå någon sorts verkshöjd som den når upp till, som kanske inte Evil Dead gör. Det, ja, och det tycker inte jag, men skitsamma då. Ett problem, här är ju du lite mer så här skräckfilmsfantast, men ett problem som den här lider av, och där jag var inne på innan med Dawson's Creek, att det påminner om så här ungdomar från ett tonårsdrama som pratar och diskuterar och tar det här med att deras kompis ska sluta knarka oerhört så här höger-Amerika allvarligt liksom. Alltså det tas mycket dialogtid till det. Och då blir det ju så dumt, för i Evil Dead-originalen så köper man någonstans att de beter sig dumt. Och det är väl lite samma i då Jason-universumet och sådär, eller hur? Ja, men det jag tänkte på, jag skrev en recension av den här filmen, jag nämnde det, men att Det är som att man har kartongtunna karaktärer och för att dölja det faktumet så försöker man lägga in dem i tv-såpa eller sån där ungdomsdrama, relationer, du vet. Vi har killen som flyttade från stan och aldrig hörde av sig. Men nu på något sätt kommer han hit och ska vara en i gänget. Och vi har, du vet, han besökte aldrig sin mamma när hon var på väg att dö och sån här skit som inte spelar någon roll för filmen. Vi ska bara tro att vi har ett djup här. Men det jag tycker att det gjordes bättre då i en film som är superb, som är då Nispels Texas Chainsaw Massacre remake från 2003, var ju det faktum att jag vet inte, jag får följa med ungdomarna. Okej, de här två ihop, de här två verkar vara tillsammans, hon kanske väntar ett barn, men de behöver inte sitta i enkla repliker prata om, för att prata med mig om deras relationer, utan jag får lära känna dem under resan. Och de utgår från att vara vanliga ungdomar som jag. Och de har personlighet. Men de behöver inte slänga någon sorts personlighet och relationer i ansiktet på mig. Nej, för att jag ska bry mig. På jag samma bryr sätt mig som om man dem inte... för att det är fan en människor kött och blod. Här blir det aldrig människor kött och blod. För att de så gärna vill vara människor kött och blod. Ja. Och även där. Och de verkligen missbrukar det. Man tänker ju till exempel att... För det nämns då den här huvudrollsinnehaverskan som Mia heter hon. Som ska bli fri från knarket, har en bror. Och de har värsta historien här som ska hela tiden ska refereras till. Med en mamma som var psykiskt sjuk. Och det planteras på ett vis som man tänker att okej, nu kommer deras mamma dyka upp som någon jävla demon här. Vad är de tänker? Men nej. Utan det är bara, de vill bara visa här att... Det är bara det klassiska, det enkla sättet. Lägga in skuld och sånt mellan människor i relationerna. För att det driver saker framåt och det kommer få oss att känna att oj, han kan, du vet inte... Liknande det alltså, som man gör skit. Med de här superskurkarna, vare sig det är Star Trek Into Darkness eller andra filmer just nu. Jag längtar efter när det kommer börja avta. Jag tror det är snart. Jag är hoppfull. Så, precis som inför den här Evil Dead-filmen så är jag hoppfull även med det. Men det stora problemet kommer ju någonstans, Emil, med att det där hotet vi pratade om i förra avsnittet inte finns ute i skogen. De här klassiska åkningarna som knäckte träd i Sam Raimis billiga Evil Dead-universum knäcker inga träd, utan det är bara kameran som åker genom skogen, och man har dragit ner också det här monsterljudet så att det är så här la la la la la la la och så åker kameran och inga träd knäcks, vilket gör det till en vanlig åkning genom skogen i stort sett. Samtidigt känner jag väl att man behöver inte kopiera allting från Evil Dead. Man får gå sin egen väg. Men de homagear ju hela tiden. Enda stället, och det blir också så här töntigt, bildföringen är inte alls Sam Raimi, och det skulle de inte vara från början. Men när de går in i den där jävla boden där Ash då, Bruce Campbells karaktär, alltid snickrade ihop saker med Sam Raimis då klassiska kamera, swing och ljudeffekter. Du pratar om det som att Ash har lett en typ hike. Ja, precis. Han gick in där varje avsnitt och snickrar ihop saker. Ja, men lite så är det. Och de, just när de kommer in här i den här boden, i den här Evil Dead-filmen, så gör plötsligt den här regissören samma sak. Han bara swishar lite med kameran. Men det är helt ur det universum, bilduniversumet och klippningen han har använt sig av under övriga filmen och använde sig av sen. Och är det någonting jag då tycker man ska ha homage, så är det ju de där åkningarna och skogshotet. Alltså förstår du, det här trycket mot den här lilla jävla stugan. Så de homagear, men de homagear helt fel saker. Ja, jag tycker man på något sätt skulle homagea själen. Det ludde ordet själen som till filmen av. För det här är ju inte många steg från en direkt till videofilm. Jag har inte stått Evil Dead på filmen. Det här heter Wrong Turn 6. The Evil Cabin eller vad som helst. Så det har varit en direkt till videofilm. Den här alltså utmärker sig inte på något sätt förutom att vi råkar vara i den stugan. Och det får det kännas mer som att de våldför sig på arvet. Eller du vet... vad fan, åker snålskjuts på namnet. Jag tycker inte det finns någonting eget här överhuvudtaget i den här filmen. Det är lite coolt att det regnar blod, men... Det tycker jag var jättetråkigt. Och jag håller med dig, för demonerna som är underbara, de här demonerna som stiger upp över golvet och skriker aggressivt, är mest sminkade tonåringar från då som skriker. Ja, och så har det alltid ett problem när folk sätter in linser i ögonen för att se elaka, onda eller galna ut. För att det ser alltid ut som det bara är linser. Det gillar, med första filmen är att det var så här hel linser som de proppar in över hela ögongloben. Ja, vita ögon och så. Jag läste om det, Emil, att de fula jävla linserna. De linserna de använde till i Sam Raimis värld var tydligen lite skadligt. Alltså det är så här, när de skulle jag ta vet, bort... de fick väl ha in dem i 20 minuter det var bara något där. Ja, precis. Ja, 15 minuter tror jag var. Och för annars blev det direkt fara för deras ögon. Och vid något tillfälle så, när de skulle lossa på det där, så en av tjejernas ögonbryn lossade helt. Så de var ganska mördbultade under de där 20 dagarna när de spelade in Evil Dead-filmen. För de hade ingen, den var långt in i skogen på riktigt, så de kunde inte åka till något sjukhus. Och alla var typ så här smutsiga och nerkissade. Det är passionerat. Och så känns det ju att så är det inte här. Nej, men då kan jag ju fråga då, med den här filmen då, så har de ju tänkt att göra en uppföljare då, och sedan i en tredje film då låta den här karaktären, heter Mia, spelar den här Jane Levy, låta henne möta Bruce Campbell. Alltså, tycker du hon är en sån intressant karaktär att återse henne i en film 2? Jag vet inte vad de ska göra, men för mig får, även om Sam Raimi... Skulle du vilja se henne slåss med sin egen hand i stugan? Jo, men om Sam Raimi kommer in och börjar göra Evil Dead igen, så spelar det ingen roll om det heter Evil Dead 5, Terror Son. Och du vet, något sådär bara dåligt. För då är jag med på resan. Men jag bryr mig väl inte så mycket här. För även efter eftertexterna så dyker ju Bruce Campbell upp. Och får luta sig mot oss i publiken och säga groovy. Ungefär som att de tycker, Bruce Campbell och Sam Raimi, att här har en ny Evil Dead-film kommit och vi hör ihop. Och där håller jag med dig. Men det är på billigaste möjliga sätt. För att det är inte som att de lägger till en ny scen eller någonting. Nej. Utan det är bara, man får se hans då, karaktären Ash, hans jävla profil med något bakljus på. Minsta möjliga gått in i det här. Och så vänder han sig mot kameran och säger groovy. Det är inte som att det öppnar upp någonting. Nej. Nej, men jo, det öppnar upp en grej. Det är mer känslan av att oj, den här filmen står verkligen inte på sina egna ben. Nej, men vi lägger in dig också kanske. Men vart det funkade, för det var då kom de här nördarna som jag satt i salongen med, deras andra vrål. Jag satt ju kvar enbart för att du hade hintat till mig att tydligen dyker upp något efter eftertexten, sitt kvar. Men då bara vrålar de till. Det är ju så här fanservice som du har sagt apropå Rocky och Sylvester Stallone, att han är bra på. Och det är väl så här, folk är idioter, så även om folk har gått in där och jo, men bara... då hade ju riktig fanservice hade varit att typ, jag vet inte vad, att Ash stiger upp som en zombie ur marken i slutet och hjälper Mia eller någonting. Det där var så här, de har tänkt lite på fanservice. Här är det ju så, liksom att fan, filmen är färdigklippt. Ska vi lägga in någonting i slutet kanske? Ja, kan du komma in och sätta dig i ett mörkt rum, Bruce? Så gör vi det här fort som fan. Vi gör det med minsta möjliga ansträngning. Precis då, nästa. Då kommer runkpuckorna gå och se filmen en gång till. De här som inte har något sexliv. Det här låter i och för sig, jag är väl ett runkpucko. Nej, jag är bara en runkloser. Runkpuckorna är de som bara... Bruce Campbell sa groovy, nu köper vi biljett direkt igen. Det var det de visste. Så precis, det är ingen fanservice med klass, utan bara riktat till puckorna. Och jag tycker också, en sista grej från mig om den här filmen, jag tycker också att det märks så tydligt att de verkligen, att verkligen regissören hade de hittat på YouTube som de hade gjort. För det är verkligen en snubbe som säkert kan göra en så här snygg science fiction kortfilm eller snygg skräckfilms kortfilm. För att han kan sitta i rätt mjukvaror på datorn och kan det mesta inom det där. Men det är väl lite samma grej som med han John Moore och Good Day to Die Hard. Det är många sådana regissörer som får ta sig an de här klassiska verken. Jag tycker det är lite konstigt att till och med Sam Raimi och Bruce Willis då med Die Hard, att alla är med på det här. För det är så dömt att inte lyckas. Ja, men för det här slutar bara upp med att det känns lite som en jävligt snygg och påkostad amatörhyllning. Och det finns någonting som jag tycker lever upp i korta stunder. Och det är faktiskt det jag var inne på förut. Det enda som så här, jag i slutet kände att ja, men här blev jag nöjd. Och då var det just lite saftiga. När bland annat hur de avlägsar sina egna lemmar. Det finns ju en scen där Mia har armen under en bil som har vält. Hon kommer till oss, hon har bara några sekunder på sig innan en demon är framme vid henne. Och hon, först gör hon ansatsen till det klassiska, att så här, nu ska hon hugga av den med, eller såga av den med motorsågen. Och det känner vi ju till från Sam Raimis Evil Dead-filmer. Men hon når inte. Så istället är hon så här, fuck this. Och så sliter hon loss sin egen arm. Och där kände jag att ja, men där lyckades de. Det var jag inte beredd på. Samma lite med hon som sågar av sin egen arm. Ja. Med den här handsågen. Ja. Och bilden bara hänger kvar. Man är van så här att det brukar klippa ur, men bara nej, vi hänger kvar. Fy fan vad ont det gör liksom. Så avlägsningen av sina egna lemmar. Ja, men sånt har man precis sett sen Hostel. Så jag tycker inte riktigt det är något speciellt som har med Dead att göra. Men det jag tyckte som slut, och vi ska avsluta här, men var att jag gillade en grej i filmen, och det var att man fick se den här klassiska bilen som Sam Raimi med alla sina filmer och även finns med då i första Evil Dead. För det, och då började jag tänka så här: okej, när utspelar sig det här egentligen? Och okej, så att de har kvar bilen här. Det här är alltså Ash bil och hans polare. Så hur hör allting ihop? Så jag tänkte lite. Och det gillade jag. Men jag antar att det bara var en referens som vilken annan. Men jag vill säga en sak, och det är att vi har en omröstning uppe på våran Facebook där ni kan rösta om vilken David Lynch-film vi ska snacka om. Det är just nu jämnt skägg mellan Mulholland Drive och Blue Velvet, tror jag. Så ni som vill avgöra och vara med och bestämma om vilken David Lynch-film vi kommer snacka om inom en snar framtid kan väl gå in där och rösta, eller hur Gustav? Ja. Och den här podcasten finns som alltid på iTunes, den finns på tittarosnacka.se och den finns på Filmfenix. Ni får väldigt gärna höra av er till oss med filmtips om filmer vi borde prata om. Och ni får väldigt gärna gilla oss på Facebook och vara med och diskutera där om vad som nu kan diskuteras. Vad är det vi kommer prata om nästa vecka, Gustav? Då kommer vi ställa Baz Luhrmanns Kitsch. Baz Luhrmanns The Great Gatsby går ju med Leonardo DiCaprio och Tobey Maguire bland annat. Och affischer hänger över hela stan här i Göteborg. Ja, och det hänger en del här också. Och vad det kändes som att jag var så här, att jag var från Norrköping och var tvungen att säga det, att som en mindre stad. Eller hur? Vi har också en biograf. Ja. Ja, precis. Men jag säger det från Stockholm och då blir det så här, ja men det är klart det hänger här också. Varför var jag tvungen att hävda mig där liksom? Men vi kommer ställa den i varje fall mot 70-tals versionen av The Great Gatsby med Robert Redford och Mia Farrow. En av de så här 70-talsklassikerna som jag aldrig riktigt har sett, trots att den aldrig har funnits att se. Så det tycker jag ska bli roligt, att se de två och diskutera de två tillsammans. Yes. Och med de orden så avslutar vi väl den här podcasten. Ja, och till alla lyssnare vill jag bara säga att jag ger både Evil Dead och Star Trek Into the Darkness 3. För kan Emil sätta 3, så får jag också göra det på vad jag vill. Ja, hej då. Yes, hej.